Luka, pilie ndiani na. Adanle lera kirmi dali. Kuti nga pampango. Bupuobi yen denta. Bantuwar ku bukun. Ya tibir keti pia unuru manu yen. Kugwa kegeri lukulpo. Bidenswa ke ya tam pabugu. Mbi lukuli nyobu. Bindi kipikiri. Bidon kuwa lukuli ni. Kilingi. Baden la odiyori gesu okuyum. Banka den ban bamba mali yala. Gabliye yabin la ya tiyari nyulti. Den dogar ke serbikan. Tiga wan kiyande den kuoba. Ke bitimni binumu ke nwa chiyipo. Bigyabi yen den yerba. Beya poke ilingi yuan fo yarun pe siga. Wago yene o fibitin pe siga. Tiyarman ke wan den ye galile po. O den yeri. Li tiyeti lari banchuo o jabi chua giteni iti trombia dam nuni. Banjono li tapampuan po, kari data dali o ba fibitin pe siga. Lani, o pobe yenden tiyar gesu mama. Bede nyan lukurkan. Kukuni. Kepan tor la bon la bi piga ni yen ba len ya bin sien kuri ya fomin den tor yeso ton bi la bon la den tie magdala do yuwa maryama den jana den jakana maryama len potoba ya bin den ye len ba yeso ton ba den tama keban tor ya la tie ma fam ba den duk be mampo kem ti momon ama pie den fiki san ke ger lu kurpo o don buwan ke nwan liyen ni ke la bande fin fin o kuyemo ya kapi na bebe pri o den lebre kukun ke yalen tien pa ko bon kian la la dal don war ka shiga ni bilie den ka e mayusa dogu ke le foire len ke lu salem nan piga in kilo da gen yenga ke tuoni ke mari lem biyaba yalen den tien tien kuri bande mari niya lembi yaba ya yugunu yesu wano ba den nani ke yeg lemba biden lao ama biden duwakabu po kaba abando woden yerba ikyo ni kibobe ke yipala bir nanda bisigi yendo kebi yo kilo yo pasa den guwa ke yedon yaban ye Jerusalem si ukuli finibebe nkibani ya bolantie ni unini adana ne woden buwalaba ben yen bedon gwa ke yedo ya bonan tin na salet yu a jesu yu anden tie ution len bin de kuri yanin tuari ya sawar foron pie upa kiamu atuna po len mi ma po kuri buko par kiam yu damba len ti yu dam den chuo ke ten bi gia oburi ke bilka ban kwao bedon jono li da pom pom po timba ti den suni ko wanin tie yu a mbe ba faabi isalele buru ya amadin la ntie danata len la bonantie tisi fo mo do poti amba marker pakti bebe yare ke gare le kulpo din la kutnga pampangu ka ban la opimo be guan ke yerti ke bla malekem ba ya ban do abe yula be kane ke wan ba ke yesu fo te liye ba be tiam gar le kulpo ke ban swa kal bon kul tien nan be fo ban yer mam die ba la won won lan yesu den yerba yimba be yampi damba na yaban ki galgi kitba dani bisawal puaba nden yeri yala kulpo nani la den tieti lari ke utienu gandi yuwa nle fala yeni ki kwa opiakar kanu bi lani gesu den kille musa ya mama ke puni bisawal puaba ya mama ke bundi bupo idiani nikuri ya dende mari o yapo bande nagri bancha ya dogu gesu den tien nani obua ke pende ke suwakaliga ama biden yio opo ke yet selen ti kerma ku jafa on pundi u yionu de bua ke kwa lani o don kwa ke ser lemba wandan ka usage ka ankan lemba o den ta de pe ke tuon ution ke tiabre ke temba lani bin nuni de ngubri ke be bando ama o den yin bisiga ke ba go lao biden yer biya wambe marlen ti usanu ni ke bundu te poe diane yer yar yeni la be ti nane me fanta men kyoto parani yen ka lan yonu liga be den fi ko guani Jerusalem ke la ke bi piga ni yende ba lembungwar ka lieba tan kika ki yet o die de fi bitin kwib siga momwan lige o dordo yuli simono pomo ban bin lierbe yen modon togre yalin chien usanpo leni bamban gesu mama wan kyabr de pe ya yugunu ban de mare la bol ya yugunu gesu wano ba don dor ke serbe siga ki yerba mi yan duama ya yelen yi le pakle den tija wan kiande den chuba kelma den tamake bilagi ngwe gesu den yerba bentene ke yama yagne yen be ya po ke ipia la ya malm buru ipalani dir manini lenin tana min lige si manini kile yinguna pia gbanandi leni kwaba na yinwa ke mpia mama wande marien odon wamba oni leno tana nan le paman kian le po nden tenke bidadem dan o mama kogo ye leni le pakli odon bwarba ipial bonje kala ne kamba bi biden teno le jangem ngwabrle odon ga kmani binin twale lani odon yerba dinen tie minda den yelen yi ku wangi yi yala kele tie tlari ke yal indian ke bili mpo musa bal mamni leni bisa wal puab tlani lempi somen ba tlani kulun tien ki duri lanwan oden libet bi yantiyal ke ban frik gbare idiani yer yala lani oden yerba lidiani ke yer ke utien ngand yua bale fala yen ke yuan ke fibitim ke bisiga lidan tal dal ke ba kiri jerusalem na ki yarki gari ini bol kulpo ki ban ya wangi ke bin ban lebr bi yama ki babi suguri bi tuom biar po yimban che la bon la ya sierimba minimba ba son yipo mba nyani yala ama in ya yemani una dogunni ha tampol pa chiamu mba giripo lan ya por yesu de nyama u dogunni ki garimba ari ki ban kure betani ki yugude oni ki garba wanden galtba ya yugnu odem parlemba ke don tampurpo bani yapo banden kyoro beden lebre ku gwani jerusalem le lepa manchiange beden ye utien jugunni dar kuri ke pare utien